Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za 2 tygodnie kolejna tura rozmów rządu z fizjoterapeutami o podwyżkach. Domagają się 500 zł. Będzie też o reakcji Brukseli na nową propozycję Brexitu, którą przedstawił brytyjski premier. A w sporcie sukces Pawła Fajtka w rzucie młotem na Mistrzostwach Świata. Polak zdobył złoty medal. Kolejne rozmowy związkowców z rządem o podwyżkach dla fizjoterapeutów i diagnostów za 2 tygodnie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że trzeba przeanalizować porozumienia i porównać z wypłacanymi kwotami. Obiecałem przedstawicielom tych grup zawodowych, że w tych, które wspólnie uzgodnią, że to są porozumienia niesatysfakcjonujące, bądź takie, które wynikają nie z podwyżek, a z regulacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeszcze raz będziemy wzywali w ciągu najbliższych 3 tygodni dyrektorów. Na 16 ustaliliśmy kolejne spotkanie, żeby zobaczyć, jak ten proces przebiega. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podwyżki muszą być wypłacone, mówi Tomasz Dybek, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Co problem wziąć 400 czy 500 placówek, usiąść od dzisiaj, skończyć piątek, dostali, nie dostali, dostali podwyżkę czy nie dostali. No i proste, bierze telefon, ja nie oczekuję od ministra, ale jest wielu wiceministrów. Są różne formy naciski, można stosować pracodawców, wywierać presję i proszę bardzo, obiecał to, niech się dokończy. Fizjoterapeuci i diagności chcą zarabiać więcej o 500 zł netto. Na jesień strajk włoski Związku Nauczycielstwa Polskiego nie ma celów odnoszących się do sytuacji nauczycieli, lecz jest demonstracją polityczną. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie radiowym stwierdził, że strajk się nie uda. Dzisiaj występuje po prostu jako część sojuszu skierowanego przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko dobrej zmianie i przeciwko temu wszystkiemu, o czym żeśmy mówili, przeciwko polskim wartościom całej tej polskiej konstrukcji społeczno-moralnej, która ma być zniszczona. I tak też trzeba rozumieć zapowiedzi tego włoskiego strajku. To chodzi o to, że jeśli my wygramy, to żeby natychmiast w Polsce zaczął się jakiś niepokój. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział na 15 października rozpoczęcie bezterminowego strajku włoskiego. Uczestniczący w nim nauczyciele będą wykonywali tylko swoje obowiązki. Nie będą więc prowadzić zajęć dodatkowych czy wycieczek. W przeprowadzonej przez ZNP ankiecie za strajkiem włoskim opowiedziało się około 50% nauczycieli. 40 organizacji, a w tle wsparcie 13 instytucji międzynarodowych, świata polityki i wielkich korporacji. Fundacja Mamy i Taty ujawniła Trójce raport pod tytułem Organizacje LGBT w Polsce, który analizuje działalność, finansowanie i sieć powiązań ruchu LGBT. Jak przekonuje prezes fundacji Marek Grabowski, te organizacje są bardzo zdeterminowane i mają 3 cele. Dążą do tego, żeby sformatować umysł młodych ludzi, żeby zmienić ich postawy społeczne, zmienić ich postawy polityczne. Po drugie, że bardzo silnie dążą do ograniczenia prawa wolności słowa. I po trzecie, to nie jest tak, że te organizacje działają w sposób spontaniczny, tylko w sposób bardzo zaplanowany. Wśród instytucji wymienionych w raporcie są m.in. Fundacja imienia Stefana Batorego, Stowarzyszenie Lambda i Kampania Przeciw Homofobii. 2 pierwsze odmówiły Trójce komentarza. Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciwko Homofobii zwraca uwagę, że raport zawiera jedynie znane już publiczno-oficjalne dane. Niezrozumiałym jest również dla nas cel szpiegowania prywatnych profili pracowników i pracowniczek KPH na Facebooku i sprawdzanie, kogo dana osoba ma w znajomych, jak i określanie poziomu tak zwanego radykalizmu w kontekście organizacji pożytku publicznego działających na rzecz praw człowieka. A raport zostanie upubliczniony 7 października. Jest postęp, ale też jest jeszcze kilka kwestii problematycznych do rozwiązania. Taki jest komentarz Komisji Europejskiej do najnowszych propozycji Wielkiej Brytanii, które mają przełamać impas w rozmowach o Brexicie. Chodzi o uregulowanie granicy między Irlandią Północną, należącą do Zjednoczonego Królestwa, a Irlandią, krajem członkowskim Unii. Komisja Europejska poinformowała, że jej przewodniczący Jean-Claude Juncker z zadowoleniem przyjął determinację brytyjskiego premiera, by przyspieszyć rozmowy i przełamać impas, ale zastrzegł, że nie wszystkie problemy jeszcze zostały rozwiązane. W podobnym tonie wypowiedział się unijny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier. Jest postęp, ale jeśli mam być szczery, to jest jeszcze dużo pracy przed nami, by wypełnić cele specjalnego mechanizmu awaryjnego. Ten bezpiecznik ma gwarantować, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej, że zachowane będą reguły na jednolitym rynku. Miał być trwały i obowiązywać do momentu wynegocjowania nowej umowy handlowej między Brukselą i Londynem. Teraz jednak brytyjski rząd proponuje rozwiązania czasowe. Objęcie Irlandii Północnej unijnymi przepisami, ale na 4 lata. Później to władze w Belfaście decydowałyby o tym, czy je przedłużyć, czy też zakończyć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I zaczynamy od informacji dnia. Paweł Fajdek został mistrzem świata w rzucie młotem i to po raz 4 z rzędu. Ten historyczny wyczyn obserwował Tomasz Gorazdowski. Tomku, mamy mistrza z bólem głowy? Tak, to prawda, bolała go głowa, ale to był konkurs wzorcowy, żeby zawsze taki ból głowy był. Może nie w wykonaniu Wojciecha Nowickiego, który zajął 4. miejsce, ale w wykonaniu mistrza świata Pawła Fajdka na pewno. Prowadzenie od pierwszej kolejki, systematycznie powiększanie przewagi. Rywale widzieli dziś, że jest dzień Pawła i widzieli to, co chciał, żeby widzieli, a nie widzieli tego, czego nie chciał. Źle się czułem i tak próbowałem tego nie pokazywać, przetrwać. Towarzyszył mi spokój, skupiłem się na sobie, totalnie nie interesował mnie konkurs. Gdzieś tam tylko oglądałem się, zobaczyć, który rzuca, żeby wiedzieć, jak wygląda kolejka i tyle. No. Powiedziałem, że będę starał się kontrolować konkurs i wydaje mi się, że trochę nawet mi się to udało. No, udało się znakomicie. 80 metrów i 50 centymetrów to rezultat, który dał 4. kolejny już złoty medal w wykonaniu Pawła Fajdka na Mistrzostwach Świata. No i powiedzmy, nie każdy o tym wie, że w tym roku w marcu mistrz przechodził poważną operację nogi. Zaczął trenować dużo później. No, po prostu mistrz. Dziękujemy bardzo, mówił Tomasz Gorazdowski. Dodam jeszcze, że Paulina Guba zajęła 12. ostatnie promowane awansem do finału miejsce w eliminacjach konkursu pchnięcia kulą, a Polska po złotym medalu Fajdka awansowała na 7. miejsce w klasyfikacji medalowej lekkoatletycznych mistrzostw świata. W zestawieniu prowadzą Stany Zjednoczone z 8 złotymi krążkami. Emocji nie brakowało dzisiaj w piłkarskiej lidze mistrzów. Obrońcy trofeum Liverpool prowadzili 3-0, ale Salzburg doprowadził do wyrównania. Wtedy sprawy w swoje nogi wziął Salah i strzelił na 4-3. Przegrywała także Barcelona na Camp Nou z Interem i to od 2 minuty, ale skończyło się 2-1. Taki sam wynik w meczu Chelsea z Lille i zwycięstwo The Blues. Dlatego Ajax pokonał na wyjeździe 3-0 Walencję, 2-0 Lyonu z RB Lipski, 3-1 z Zenitu. Z Benficą. Z Polaków grali Łukasz Piszczek i Arkadiusz Milik. Borussia Dortmund pokonała 2-0 w Pradze Slawie, a Napoli zremisowało bezbramkowo z Genk. Milik grał przez 71 minut i zmarnował 2 wyśmienite sytuacje. Jeszcze o piłce. Selekcjoner Jerzy Brzęczek dokonał zmiany w powołaniach kadry przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną. Za kontuzjowanego Karola Linettego do reprezentacji wskoczył Dominik Furman z Wisły Płock. Grzegorz Krychowiak za to na zgrupowaniu pojawi się dodatkowo zmotywowany. Został wybrany na najlepszym piłkarzem września rosyjskiej ekstraklasy. Na koniec przypomnienie informacji siatkarskiej. Polska wygrała z Japonią 3-1 w meczu Pucharu Świata. Było to 2. zwycięstwo Polaków, którzy we wtorek pokonali Tunezję również 3-0. W piątek 3. mecz, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a nad morzem mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 6 do 12 stopni. Tej nocy od 2 do 6 zachmurzenie duże na wybrzeżu i nad morzem mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy w Carrefour. Do wygrania setki tysięcy bonów zakupowych nawet do 500 zł. Oraz codziennie karta podarunkowa o wartości 12 tysięcy zł na roczne zakupy w Carrefour. A ponadto do soboty piwo Tyskie Gronie 25,99 za 12-pak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy.